Iru ikaslerekin mintzatu gira, doko sartzen eskualerretik kanpo joango direnak, hauen artean Jone bera jentzera doa ikasketen egitera. Sartzen jarrituko naiz jentzen eta ikasiko ditut zientzia politikoak. Zure autu bat da edo joan zira ara antzelako zuen nahi zinuen ibilbidea ikasketetan? Asi nintzenarik sogiten ea zientzia politikoen arloan zer bat zen, ikusi dut, uste dut, EHU zuela gradu bat, baina nik ez nuen sobera nahi egoaldera joan, beraz eta hemen ez zen kasik deus, beraz saiatu nintzen ala ere Bordalen sartzea, baina ez nintzen hartu eta beraz jentzera noa hori duden urtean. Aski hurun, Ipar Euskal Herritik ez dakit nola bizi duzu hori. Egia da, bitxi eginen duela etxetik hain hurun izatea, eta gero joan etorrien egiteko aski komplikatua da, hor adidez, jadanik so egin ditut train bileteak omia sainuko bakatzetan itzultzeko, eta ez dira egunero, aski kario da, egia da, sartzeko eta joan etorrien egiteko komplikatua dela, eta sinbleako izanen tekela hemen edo Urbilago bali maziren olako formakuntzak. Meli, bera Urbilago izango da, Bordalen informazioa eta komunikazioa lantzera doa. Ia jaiteko betidanik joan nahi nuen piskatik astera ez biziki urgun, baina ara eta Bordalen bazen egin nahi nuen licentzia bat, beraz infokom, ara baina zuritxarrez ez da euskaraz ikasteko oportunitate hori. Beraz, horrekin egin behar da ere, beraz, ara. Nahiago izan gozunen euskaraz segitu ikasten? Bai, bakit bazela, badela piskat behar licentzia Bilbon, baina behar komplikatu guago zen, piskat desmartzen aldetik, eta gara parkursupetik hori dela bantaila nahiz eta frantsesez den, dena behar gautan duzu eta ekoaldean ahunt desmartzat desprin. Tezpeknin bat da, beraz, eskatzailtasunak ekartzen ditu ere bai. Zure gura asuekin behar izan duzu, suposatzen dut aparta bat atxeman, nola iragandira desmartza horiek? Bizki luzea izan da, atxemaiteko. Ikorre ditugu ez dakitzen bat mezu, ezen erantzun parean, edo biziki kario. Eta azkenean hor lortu dugu atxemaitea hor ibierdian aparta bat kario. Zinez kario, baina zenez deste aukerarik horkin imar dugu. Mila eta zerbait. Ez da bakarrik aparta pagatu behar, baizik eta eguneroko bizian behar dituzun beharrak, janaria edo apartatzuko pateko gauzak, nahizta diru laguntzak badien, nuste zaila izanen da urten, diru aldetik, bada jangura hori ere. Idoiak berak medikuntza ikasiko du, Bordalen beti, baina bere aldetik autua izan da etxetik urruntzea. Behar noelako, joan behar noelako, ba nuen gauza hori etxetik joaitea eta aitametaz urrun izaitea, piskat distantzia hori hartzeko eta bakarrik lan egiteko, eta medikuntzan bada gauza hori autonomiarena, autonomia handia izan behar da lanean eta beraz bakrik izaita eta bakrik bizitzea aitametaz urrun, atxamaiten noen azkarragoa zela zen simbolikoagoa eta beraz ene ustez medikuntza izan balitz Baionan edo kostan, ez nintzen nara joanen ez noelako gauza hori, distantziaren gauza hori. Gero, autatu dut Bordalera joitea bazilelako beste erriain bat, Bordale etxetik horbilena zelako. Beraz, bada ere, distantziaren gauza hori beste alde dut. Autua izan edo ez, Ipar Euskal Herrian Goimailako ikasketen eskaintza oraindik apala da. Hortaz, zer dioten galdegin diegu Jone eta Meliri? Hene ustez, Ipar Euskal Herria toki aski gazte bada, baina gazte ala ere hainitz, eta formakuntza eskaintza kopuru hori kanparatuz, nik atxamaten dut sobera mutiztua eta txipia dela, eta hemengo gazte gehienen zat, ez bat dute ego Euskal Herriera joan nahi, urbilena eta simpleena da Bordale, Tolosa, Pauen badira gauza batzu, egia da hemengo eskaintza eski txikia dela. Nik atxamaten dut, ez dela aukera initz, ezki letra eta hizkuntza horietan, bai honan, bada Euskal Herriera aukera, baina da justu Euskal literatura, eta hor uste dut ireki dutela kazetaritza zerbait, formazio bat, UPP-arekin lotua, baina orokorki, txemaiton, falta dela letren inguruko edo adibidez komunikazioa, ez da bada merkataritza, eta zientzia hainit, badia uste dut, angelun, eta baina eskaintza aski murriztua da. Gaur egun 7000 eta 500 ikasleak ikasten dute, Baiona inguruko kampusan, hemendik bi urteren buruan, 10.000 ikasleetara, igotzea zenbaki hori espero du Euskal Hirigune Elkargoak.